dat het bak nu begonnen is. Bypass-operatie uitgevoerd. Het ziet er nu hier in de Vondelbunk uit alsof er een enorme... Ja, het is een soort operatiekamer aan de gang. Met heel veel, het is heel donker en er zijn heel veel lichten ook. En, allemaal flitsende lampen en de mensen zijn op zoek naar dingen en volgen draden en proberen wijs te worden uit de weerwar van knopen en kabels. Oh, sorry.